Bir biyogeni bunlar bulamazdı böylece. Orada Roma üstün gelmiş şeylere, İranlılara da. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mute, Ürdün'de yani bu yer, Ürdün'de orası, bu Mute denen yer. Peygamberimiz orada hazırladı bir, 3000 kişi hazırladı böyle. Başlarına Hazreti Zeyd'i, emir yaptı, komutan yaptı böyle. Onun sancağı verdi. Peygamberimiz kendi gitmediği zamanlar orduya oradan selamet edemem böyle böyle. Bu sefer farklı uğurlama oldu böyle. Peygamberimiz Medine dışına kadar uğradı bunlar böyle. Uğradı. Ve şöyle buyurdu uğurlarken bunlar artık son buyurdu böyle. İçinizde Zeyd şehit olursa yerine Cafer bin Ebi Talip, Hasan'ın abisi. O emir olacak böyle. O da şehit olursa Abdullah bin Revaha. O da şehit olursa siz aranızda birini seçiniz. Bakın böyle. O güne kadar Peygamberimiz her gönderdiği böyle birliklere bir komutan verdi böyle. Emir derler onu böyle. Verir. Böyle bir şey konuşmaz muhtemelen böyle. Bu defa Zeyd şehit olsun deyince anladı ki Zeyd şehit olacağını anladı muhtemelen böyle. Cafer bin Talib böyle. O da olsa Abdullah bin Revaha. Sonra aranızda birini seçin bu şekilde böylece. Bunlar geldiler muhtemelen böylece. Tabi buna gelin duyan bu şekilde Roma buna yardım ediyor. 100.000 kişi oldu. 100.000 kişi muhtemelen böyle. Gayet güçlü, kuvvetli, savaşçı, alayları, bölükleri olan bir o zaman dönemde böyle komutan olan, zırhları, murtları, her şeyi tezahüratlı olan bir de bu yoluna geliyor bunlar. Bir de bir yorulma var tabi. 3.000 kişi, 100.000 kişi. O zaman kişi savaş, insan savaşı böyle. O zaman el fazlalı. Savaştı mıyım böyle muhtemelen? Hazreti Zeyd şehit oldu muhtemelen böyle. Hazreti Zeyd bin Harise. Yani Peygamberimizin çok sevdiği sahabesi, azatlısı. Hikayesini çok onu güneş tabu şekilde. Yani ismi Kur'an'da geçiyor. Tek onu muhtemelen böyle. Zeyd'den diye, Zeyd'den diye muhtemelen. Tavukuna girmeyeceğim muhtemelenler. Yani ismi Kur'an'a geçen tek sahibi o. Zeyd diye isim geçiyor. O adam Mute'de şehit oldu. Hadi Cafer. Bir Ebu Talib oldu yani Cafer. Benim amca oldu peygamber tabii. O hemen sancağı aldı. O komutan oldu böylece. Şimdi Cafer tabii savaşırken bir kılıç vurdu bir Rum kafirin biri. Sağ kolu ta omuzdan koptu muhtemelen böyle. Sancı su oyunu aldı muhtemelen böyle. Yine ordunun başında. Devam ederken savaş bir kılıç daha geldi. Sol kolu koptu omuzundan muhtemelen. Ağzını kaptı sancı muhtemelen böyle. Bak düşün, parmak kesilmiyor böyle. Omuzdan koptu. Nasıl kalkıyor mu? Kan akıyor böyle. Nasıl akar böyle. Tacikli böyle iki kolu. Okuyor böyle. Öyleyken onun dışında tabi daha yer aldı. Başka bile okuyor aldı böylece. Ondan sonra bir de gene kâhın biri vurdu boynundan. Ama tabii şey olacak orada muhtemelen böyle. Şey olacak böyle. Hadi Cafer bin Ebi Talib muhteremler. Ben şu an ona bir acıyorum. Neden muhteremler? O peygamberin peygamberlik dönemine doymadı bak böyle. Yani peygamberle beraber büyüdüler. Peki onun yanında büyüdüler. Fakat hadi Cafer ne oldu? Peygamberimizin peygamberlik dönemine doyamadı böyle. Mekke-i Mükerreme'de çok baskı olunca dayanmadı baskılara Habeşistan'a gitti. Habeşistan'a gitti böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hayber'deyken sonra o konuyu tekrar gidileceğim o konuyu inşallah. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Habeşistan bunlara geldiler Medine'ye muhtemelen böyle. Hatta Peygamber burada Aleyhisselam Hazretleri Hayber'in fethine mi sevineyim, Cafer'in kudumuna gelinir sevineyim. Böyle böyle. İşte zaten Hayber'in fethinde oraya geldi. Hemen 5-6 yıl sonra da bu da savaşla muhtemelen böyle. Oraya gitti böyle böyle. Yani Tuhama Aleyhisselatı'nın böylece böyle. O da şehit oldu böyle. Sancağı Abdullah bin Revvah aldı muhteremler. Abdullah bin Revvah şimdi alınca sancağı Onun şeytan bir kişisine fikresi verdi gönlüne. İki tane dünyanın şehidi şahımız, iki tane bir dünyadan şehidi var böyle. Biri hurmalı varmış, çok cins kalite hurmalı varmış. İçinde temiz suyu varmış, kuyusu böyle. Her şey çıkmıyor tabii kuyusu. Bir yine evlenmiş, çok sevdiği güzel bir hanımla böyle. Şimdi alınca yani bu emir olunca, aklına şehit iki şey getiriyor böyle. Hurmalık gözüne geliyor böyle. O kadar güzel bir hurmalık böyle. Eşi az olan ender böyle. Kaliteli hurması, bol hurması. Yine aldı eşi hanımı, çok güzel hanım böyle. Genç hanım böyle. Yani şeytan yani sen geride kal işte bak. Onlar kime kalacak onlar da bu şekilde böylece. Hemen evde çekiyor. Ey melun defol bakalım diyor böyle. Arkadaşlar diyor benim bir kişiyim var böyle. Biri diyor, kuru malını mallarına vakfettim diyor. Benim değil artık bunlar böyle diyor. Eşimi üç tane boşadım benim. Eşim yok benim burada. Onu savaşta görüyor. Onu çıkıyor bir kalbinden. O da şikayet oldu muhteremler. O anda Peygamber Medine'de mescitte bunları görüyor muhteremler. Peygamber muhteremler. Peygamber Medine'de o anda, bunu Ürdün'de bunlar muhtede. Peygamber mescitte oturuyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri konuşmayınca ona bir şey sormazdı sahabeler muhtemelen böyle. Onu kenara bırakırlar böylece. Peygamber oturuyor mescidde eshabına beraber. Peygamber gözünü kapadı. Dalgın dalgın duruyor böylece. Peygamber başını kaldı, açtı gözlerini. Eshabım, Zeyd'im şehit oldu. Sancağı Cafer aldı. Yine kapadı gözünü. Bir yıl sonra artık ne kadar bilmez, sağdın tabi bilmiyor ne kadar zaman geçtiğini. Eshabım, Cafer'in sağ kol omuzdan koptu, sancağı sol eline aldı. Derken sol kol koptu, o da şehit oldu. Sancağı abla bir Rebah aldı böyle. Peygamber şeye baktı, Musa'ya yukarı mıydı şeye baktı. Başına baktı, eshabım. Rabbim Cafer iki kola, ben ona iki kanat verdi. Uçup cennete gibi bakın. Ben onu görmüyorum böyle. Adı oldu Cafer Tayyar. Tayyar uçucu anlamında, tayyar, uçan mı tayyar? Eskiden neydi uçan için? Tayyar demişsiniz. Aslında tayyar denir, tayyar, tayyar, uçan. Cafer'e tayyar adı onu böyle. Uçan tayyar böyle. İki kanat bana verdi. Bak ruhum etten böyle, ben onu verdim böyle. Ben gideyim burada muhtemelen böyle. Sonra Allah'ın Reva'da şehit olunca Ensar'dan biri, bildiğin yerin birisi, o sancıya kalktı düşmemesi için böyle. Ama kendini almadı böyle. Yani ben buna layık değilim derken bu şekilde. Sonra akşam olunca bunu Halid bin Velid'e verdim muhtemelen. Halid bin Velid'e böyle. Halid bin Velid de tarihte Müslüman ama. Birkaç yerde Müslüman daha buldum ben de. Yeni Müslüman olmuş o da böyle. Sonra katıldı. Allah bir onu seni alırım ben de. Bu isim almak, yeni Müslüman olduğu için böyle ona verdi. Halid bin Velid muhteremler ona Allah savaş için yaratmış İslam'dan ben. İslam'ın kılıcı muhteremler. Üç kişi bunlar geldiler. Hudeybiye bir anlaşmasından sonra ama geldiler. Ondan sonra geldiler. Üç kişi böyle Mekke'den böyle. Nasıl geliyor bunlar? Bir Halid bin Velid böyle. Suvari komutanı böyle. Uhud Harbi'nde onun yüzünden İslam ordusu hizmeti bozuldu. Onun hizmetinde. Altıydı bu böyle. Okçular tepesi arkadan kuşattı. Onları şehit etti. Yani çok savaşçı muhtemelen böyle. Yani savaşta yani kralsız şeyin dışında bir şey bulur mutlak böyle. Henüz sardı bu şey böyle. Henüz savaştan iştirak ettiği müşrika tarafında gene böyle. Öyle bir savaş gibi. Biri bu. Bir amur bir asr anlattı böyle. Mısır'ın Fatih sonra Mısır'ı fethetti. Osman bin Talha. Onların soyunda Kâbe Hatı onlara ait bir şey böyle. Üç gün Mekke ileri gelenlere böyle bunlar. Dehalara bunlar böyle. İbn-i Habersan bir noktaya böyle. İşler bir imamlara geliyor. Hazreti bin Kerik'e çıkıyor lan muhtemelen. Ben ne yapıyorum bunun arasında böyle ya? Şirk, küfür, pislik, şuhuş, efendim, şarap, marap, bu şey, pislikler, bu şey böyle. Ya putlar, mutlar, bunu tapırım bunlar böyle ya. Resulullah var ki ben niye bunu şahmetim böyle? Uyandı, gönlü uyandı böyle. Yola çıktı. Amr bin o da çıkmış, ışığın yolda karşıladı muhtemelen. Ne diyorsunuz? Halid bin Mekke çok cesur böyle. Medine'ye Resul İmsin olacağım. Ben de öyle, ben de öyle muhtemelen. Ondan Medine'ye gelince Çok şeyli Müslüman oldu onda, geniş onda muhtemelen. Peygamber tabi elinden, Halil Etmele maktutu tamamen öyle, getirdik Kerem Reşit'e sonra da, buyurdu ki, ente Seyfullah. Seyfullah, seyf kılıç. Allah'ın kılıcısın sen. Allah'ın çektiği, sıyırdığı kılıçsın, mükafat üzerine burada muhtemelen böyle böyle. Yine buyurdu böylece. Savaşın çok tatlıydı bu şekilde böyle. Şimdi akşam tabi bir savaş durdu. O akşam onu teslim edildi için sancak. O şimdi komutan oldu. Şimdi düşündü. Rumlar 100.000 kişi. Onlar bir de bir çevir etrafımızda tek canlı kalmadı şimdi böyle. Bunları başaramayız böyle. Yani 3-5 gördüğüne bitmiyor bunlar bu şekilde böyle. Ondan sonra gelmiyor. Şöyle karardım hatırlarını böyle. Yer değiştirme. Sağdakini, cenahtakini sola, soldakini sağa böyle, onu değiştirme böyle. Bir de bir grup ayırdı böyle oradaki şeyleri, Müslümanları. Hakikaten tepeleri varmış böyle. Onlar gördü, siz git tepe arkasına gece karanlığı böyle. Yine böylece. Savaş başlayınca, güneş çıktıktan sonra, tam artan sonra böyle savaş kızı zamanlar, siz tepeden çıkın böyle gelin bana doğru böyle, bize böyle böyle. Teker teker böyle böyle. Tekbir getirerek bu şekilde böyle. Niye böyle yaptı? Şimdi buyurdu ki arkadaşlarına, sahabelere, arkadaşlar şimdi bunlar bir doygun biliyorlar böyle. Dün de çok zayiat verdik, çok yaralı işimiz var bu şekilde. Şimdi Rumlar bizi savaşamaz, zayıf gördüler bizi böyle. Biz birden bile savaşa girelim birden bile bunlara böyle. Baktı Rumlar, Allah dün görüntüsü yok bugün karşılarında böyle. Acaba bunun yardım mı geliyor bunlara, imdat mı geliyor bunlara muhtemelen böyle. Savaş çok hızlı girdi böyle. Savaşı girdi. Savaş kızıştı derken arkadan çıktı onu böyle tepeden böyle. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Tekbir gelin böyle. Eyvah de bunu yardım geliyor bunlar muhtemelen böyle. Ordu bozuldu Rum'da muhtemelen böyle. O bozuldu. Kaçtılar onlara gittiler böylece. Buna geri aldı geldi muhtemelen böyle. Çok bir taktiği vardı savaşlarda. Bir de inşallah Mekke'nin fethinden biraz çok kısa. Sahabeyi nasıl ulaştılar muhtemelenler. Tabi bu arada ömre yapıldı kazası ertesi yılda böyle. Çünkü Hudeybiye anlaşmasına göre dedi ki müşrikler bu sene tavaf etmeyin Kabe'yi. Mekke'ye girmeyin bu sene. Yani girerseniz Mekke'de korkmuş olacak bu şekilde böyle. Bu sene Kabe'ye tavaf etmeyin gidin, sineye gelin, tavaf edin bu şekilde böyle. Üç gün kalacaklar böyle. Öyle konuşuldu. Ertesi sene de ömreyi kaza dönüyor buna. Yani ömreyi etmişlerdi, İran girmişlerdi. Tabii ömreyi yapamadılar. Yapamadılar. Kurban kesip çıktılar ömreden. Kazası gerekiyor ömrenin. Ertesi yıl gittiler elhamdülillah. 2000 kişi oldu o zaman böyle, daha şu oldular. Mekke'ye gittiler ve tavaf ettiler muhtemelen. Ömrü yaptılar böyle böyle. Üç gün kaldılar. Mekke halkı dışarı çıktılar bundan. Tam oldu bu yalnız böyle. Şimdi gelelim Mekke'nin fethi muhteremler. Ben bunu düşününce şöyle kader yönünden o pencereden bakınca farklı bir şekilde karşıma çıktı böyle. Şimdi anlaşma gereği 10 yıl anlaşma geçerli. 10 yıl muhteremler. Ne zaman başladı? 6. yılda başladı Hicri. 16. yıl tamamlanacak. Ancak ondan sonra savaşılabilir böylece. Mekke'nin fethi var şimdi. İzacağı suresi geldi. Mevlam Peygamber buyurdu, Mekke'nin fethi olacağım buyurdu. Peygamber yaşam 16 yıl, yaşam okudu Peygamber'in böyle. Peygamber vefat etti. 11. yılda, 11. yılda. 5 yıl önce doğmadan. Şimdi ne olması gerekiyor? Anlaşmanın da bunun bozulması gerekiyor. 10 yıllık anlaşmanın da bozulması gerekiyor. Ama Müslümanlar bunu bozamazlar. Allah'ın bir şey var böyle. Onların bozması da gerekiyor. Sebep olarak 2 yıl sürdü. 10 yıl var. 2 yıl sürdü muhtemelen böyle. 2 yıl sürdü. Şimdi anlaşma gereği hangi kabile Medine'yle himayesine sığınırsa onlara dokunamayacaklar Mekke'yle muhtemelen. Hangi kabile Mekke'yle sığınırsa himayesine girerse